اي رحيم اي رحمانا اي زما دجون ملكات بما شمه ربانا اي زما دجون ملكات اي رحيم اي رحمانا اي زما دجون ملكات بما شمه ای زما د ژوند ملکا تخلي کې ته ملکي تعلیم پټول جهان یې تخلي کې ته ملکي تعلیم پټول جهان یې ای حنا ای زما د ژوند ملکا ای حنان ای مانا ای زما د ژوند ملکا ای رحیم ای رحمانا ای زما جن ملکا تپما شمن ربانا ای زما د جن ملکا ستپ زاد په صفات کې سوک شریک نشتا خالقا ستپ زاد په صفات کې بل سکلو نشتا لتا نا ای زما د ژوند ملکا بل سکلو نشتا لتا نا ای زما د ژوند ملکا ای رحیم ای رحمانا ای زما د ژوند ملکا تپما شمه ربانا ای زما د ژوند ملکا ته دی ته سما دی لم یلی دولا بنیاز یہ لہر چائنا ای زما د ژوند ملکا بنیاز یہ لہر چائنا ای زما د ژوند ملکا ای رحیم ای رحمانا ای زما د ژوند ملکا تپما شمه ربانا ای زما د ژوند ملکا گنہگار یم خطا کار یم دازمی خپل روان یم گنہگار یم کڑا دلار را آسانا ای زما د ژوند ملکا کڑا دلار را آسانا ای زما د ژوند ملکا ای رحیم ای رحم زمانا ای زمان د ژوند ملکا تپ ما ژوندون په هر لارا نفس شیطان رسار مل دی د ژوندون په هر لارا نفس شیطان رسار مل دی ګنا کې گی باز ما نه ای زما جان ملکا گناہ کی گی بالا مائنا اے زماد جان ملکا اے رحیم اے رحمائنا اے زماد جان ملکا تپ ماشا من زہ شم در خطا کاریام زہ شم در گونہ گاریام زہ شم در خطا کار زہ شم در خطا کاریام زہ شم در گونہ گاریام کرام ما غنی سبحانا ای زما د ژوند ملکا کرم ما غنی سبحانا ای زما د ژوند ملکا ای رحیم ای رحمانا ای زما جان ملکا تپ ما شمع ربانا ای سما د جان ملکا